7 6 5 4 3 2 1 Slušamo Psihomodo Pop i Natrag u garažu, a zato što oni upravo sviraju u Opatiji u kulturnom centru Žerve. Ako niste na njihovom koncertu, nemojte se osjećati toliko loše, zato što ćemo mi ovdje za vas puštati njihove pjesme. Slušate Sedmicu koja vam donosi 7 informacija o ovom poznatom bendu. Ne mogu se promijeniti. Psihomodo Pop je kultni hrvatski rock sastav koji djeluje od 1983. godine, a čine ga Davor Gobac, koji je glavni vokal, koji se ponekad, osim što se skine na pozornici, ulovi gitaru i zasvira. Zatim u bendu su Tigran Kalebota zvan Tigi na bubnjevima, Smiljan Paradiš na bas gitari i kao prateći vokal, Vlatko Čuvar Brada na gitari i još jedan prateći vokal i Juraj Novoselić Kuzma na klavijaturama i saksofonu. Glava mi se raspada, ne mogu se obogatiti, ali se mogu vratiti natrag. Yeah, u garažu. Dakle, kao što smo rekli, Psihomodo Pop nastaje 83. godine na temeljima grupe Neron, u kojoj tada sviraju Tigran Kalebota i Smiljan Paradiš, a tada se grupi priključuje i Gobac, koji je već kao 13-godišnjak svirao u punk sastavu Klinska pomora, te tako Neron mijenja ime u Psihomodo Pop. Dvije godine kasnije, dakle 85. u sastav dolazi Radulović i ta postava održava brojne koncerte na prostoru bivše Jugoslavije. 87. godine im se pridruži i drugi gitarist Brada. Ona voli porno pričice i nosi čipka gačice, sve njene prijateljice okupe su i dosadne. Život nije bajka, život nije film, njezin život nema smisla, ona nema ništa s njom. Njezin život je, život je, život je seksi magazin. Život je, život je, život je seksi magazin. Seksi magazin, seksi magazin. 1988. godine, nakon čitavih 5 godina demo statusa, na tržištu se pojavljuje njihov album Prvijenac, nazvan Godina zmaja. Album je polučio ogroman uspjeh i digao je cijelu državu na noge, a pročuli su se i izvan države zahvaljujući nizozemskom rock festivalu Grote Prijs of Nederland, gdje su u konkurenciji od 600 sastava odabrani kao jedan od 6 najboljih. Nakon tada počeli su nizati velike uspjehe svojim albumima, a 97. godine izlazi album Sextasy. Ono što je zanimljivo kod ovog albuma je da je to bilo interaktivno izdanje CD-a na kojem je osim pjesama bio i zapis o članovima grupe i drugim raznim zanimljivostima. Nakon što su kultni status stekle Frida i Ramona, grupi Psihomodo Pop je na repertoar stigla nova djevojka, Dona. Tekst pjesme napisan je prije 30 godina, odnosno na samim početcima karijere, a Gobac ju izvadio iz naftalina i harmonijski dotjerao. On je uvijek smatrao za tu pjesmu kako bi bilo super da se napravi i uvijek mu je bila draga, a tada je za to došlo i vrijeme. Grupa Psihomodo Pop sa svojim načinom sviranja, svojom glazbom i stilom ostavila je upečatljiv trag na rock sceni kako bivše države, tako i Hrvatske. Naslanjajući se na glazbeni izričaj svojih uzora, a oni su Rolling Stones, Iggy and the Stooges, Lou Reed, Velvet Underground, Vibrators i Ramones, nametnuli su se kao nezaobilazan čimbenik rock izričaja na ovim prostorima. Mene! Afirmirali su se kao ozbiljan, ali i dosta neozbiljan bend, a možda upravo u neozbiljnosti stvar. Mnogi su skloni ignorirati zabavnu stranu roka koja je dio njegovog istkonskog koda, ali Psihomodo Pop, predvođeni Davorom Gobcem, vječnim velikim djetetom, jedni su od najzabavnijih rokera koje smo do sada imali. Bože, čuvaj Psihomodo Pop, slušamo, uživamo. Nekad crknu glopani, Bože spasi ptice pjevice, Bože čuvaj nam pomjerice, Bože daj nam dosta struje, da vam šali moćno bruje, Bože daj nam pravi trup, jako dobar zvuk. Niko nije nedužan, svi su prljavi, samo mi smo ostali čisti poštevi. Bilo je ovo 7 činjenica o Psihomodo Popu, možda još uvijek stignete i na njihov koncert u Opatiju, a do sljedeće subote pripremamo vam novih 7 činjenica. Bože čuvaj naciju, Bože spasi demokraciju, i nikada se više neću skidati kol, samo spasi rock'n'roll. Niko nije nedužan, svi su prljavi, samo mi smo ostali čisti i pošteni. Niko nije nedužan, svi su prljavi, samo mi smo ostali čisti i pošteni. Sedam. Šest. Pet. Četiri. Tri. Dva. Jedan.